أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قصر الصلاة في السفر. Mlango huu unaelezea hukumu ya kupunguza sala safarini. Yakulu Sheikh al-Bassam, al-qasru huwa lis-salawati ar-ruba'iyya wa hiya adh-dhuhr wal-'asr wal-'isha. Kupunguza huku ni kwa sala zenye rakaa 4 peke yake, sala ya dhuhuri na al-asiri na isha ndizo zinazopunguzwa, zikasaliwa rakaa 2 safarini. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر. ابن المنذر أمنكو إجماع اتفاقي يا معلماء كوانبا هكونا كوبنغوزا كتك صلاة مغربي ولا صلاة الفجر، هزي زنا صليوا فيلي فيلي ركا ذاك مغربي ركا تاتو الفجر ركا مبيلي حتى كمان سفريني. وليس له سبب إلا السفر. Kupunguza hakuna sababu nyingine isipokuwa safari. Kupunguza swala hakuna sababu nyingine isipokuwa safari. Kinyume cha jame kukusanya baina ya sala mbili, huku kuna sababu nyingine kama tulivyoelezea, mvua, maradhi, hofu, hii ni sababu ya kukusanya baina ya sala mbili. Ama kupunguza hakuna sababu isipokuwa safari. لأنه من رخصه التي شرعت رحمة بالمسافر وشفقة عليه. هي نكتك رخصة ذاكي أمبازو زميك وكو أجيل يكم هرمي مسافري بكياكي ويكو بنغوزا سبب ياكي نسفاري بكياكي. هكونا سبب يوغنجوا ولا سبب ينفوا كتك بنغوزا. الحديث 29 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. أسمان لسهبيانا نمتم والله صلى الله عليه وسلم أكاوا هزيديشي سفريني جو يا ركعمبيلي، هزيديشي جو يا ركعمبيلي أكسالي صلى هزي زي ركعن نفيلي فيلي أبو بكر نعمر نعثمان. يقول: فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يزيد عليهما. كلا مmoja katika hao walikuwa akipunguza sala zenye rak'a 4 kuziswali rak'a 2 na hazidishi hapo. Hasa maulama wamehtalifiana, je, ni lazima msafiri kupunguza sala zenye rak'a 4 au ni ruhusa tu? Lakini maimamu wengi wamekwenda kwamba ni bora kupunguza, ni bora kuliko kukamilisha. Msafiri kupunguza sala zenye rakaa 4 ni bora kuliko kukamilisha na kuziswali rakaa 4. Si lazima, lakini ni bora, na ikisemwa ni bora ni kwamba thawabu zake zinakuwa ni nyingi kuliko anapokamilisha sala rakaa 4. Na pia sunna ni kwamba huyu msafiri akikuta jamaa ni sunna akamilishe jamaa ile pamoja na imamu. Akienda msikitini kuswali akamilishe swala zenye rakaa 4. Kama atakwenda kukuta jamaa msikitini, basi yeye akamilishe, aziswali rakaa 4 kamili, asiswali kwa kupunguza. Ikiwa ataswali peke yake, ndio ni sunna apunguze, lakini kama akikuta jamaa msikitini, basi afuate jamaa na kukamilisha swala rakaa 4 vile vile. باب الجمعة يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع سيكو الجمعة نسيكو بورا زويكي وقد خص الله به المسلمين الله أميوخس وإسلام وسيكوه الجمعة وأضل عنه من قبلهم من الأمم na akawapoteza na siku hii waliokuwa kabla yao katika umma karaman minhu wa fadlan ala hadhihi al umma kwa sababu ya ukarimu wake na fadla zake kwa ummati huu wali hadha al yawmi khasaisu min al ibadat siku hii ina sifa nyingi za ibada wa a'dhamuha hadhihi al salatu allati hiya akadul furud kubwa ya ibada hizo ni sala hii ya Ijumaa ambayo ndio sala ambayo ni akadul furud inayokokotezwa zaidi katika sala za faradhi wa kadha istihbabu qira'ati surati sajda wal insan fi salati fajriha ni sunna imamu kusoma sura mbili suratu sajda na suratul insan katika sala alfajiri wa suratul kahfi kusoma suratul kahfi fi yawmiha mchana wa siku hii ya Ijumaa ni sunna kila muislamu asome suratul kahfi mwanzo mpaka mwisho wa kathratu salati ala nabii sallallahu alaihi wasallam na kumsalia sana mtume sallallahu alaihi wasallam kila mtu ni sunna siku hii ya Ijumaa wal ihtisal wat tatayyub kuoga kujitia marashi kuvaa nguo nzuri kwenda msikitini mapema kushughulika na kumtaja Allah na dua mpaka khatibu aingie pale katika mimbar kisha kunyamaza kwa ajili ya hutuba lianna fi dhalika alyawm sa'ata ijaba kwani katika siku hiyo kuna sa'atu ijaba la yuraddu fiha ad-da'i kitambo kidogo ambacho hakataliwi mwenye kuomba dua yoyote ya khairi katika kitambo hicho waqad ikhtalafa fi ta'yini hal ulama maulama wamekhtalifiana katika kuainisha hiyo saatu alijaba iko katika wakati gani kuna katika wao waliosema innaha min julusi alimami ala alminbar ila inqidai salah ni pale imamu anapokaa juu ya mimbar mpaka kumalizika kwa sala na kuna katika wao waliosema kwamba innaha akhiru saatin ba'da alasri ni kitambo cha mwisho ba'da alasri kabla maghrib ndio inapatikana hiyo saatu alijaba وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين واختاره الإمام أحمد هين دي قولي يا مصحابة وينجنا تابعين نامي ختاري قوله الإمام أحمد ومن كله سايا مويشو إلي على سيري قبل كوينجي مغرب كما أن للصلاة فيه خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع كما يليفو كتك صلاة ينيوي وما إن صفة نينجي أمبازو هزي باتكاني katika mikusanyiko mingine ya sala nyingine wataakidu ala itianiha kukototezwa kuileta sala hii ya Ijumaa wa shartu litan wal iqama fi salatiha sharti ya watu kuwa mjingi katika sala hii wanaoswali wasio ni wasafiri wawe ni wa pale mjini wataqaddumul khutbataini alaiha na kutangulia khutbataini kuliko sala na kusoma kwa nguvu yule imamu na kuni haramu kuuza na kununua baada ya adhana ya pili waqad jaa min at-tashdid fi at-takhalluf anha ma lam yaati fi salati al-asr imekuja kutia mkazo wa kuacha sala hii ya Ijumaa mambo ambayo hayakuja katika sala ya al-asr kwa hiyo maulama wa Islamu wamefikiana kwamba sala ya Ijumaa ni fardhi ainin ni lazima kila mtu aisali waqalu innaha afdalu majami'il muslimin siwa majma'i arafa wakasema kwamba mkusanyiko wa siku ya Ijumaa na sala ya Ijumaa ni bora kuliko mikusanyiko yote ya Waislamu isipokuwa mkusanyiko ule wa Arafa peke yake ule unakuwa bora waqad afrada laha Sheikh Ibn al-Qayyim faslan mutawwalan fi kitabihi zadil ma'ad fi hadi khairil ibad الحديث الثلاثون بعد المئة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة أسمى واتو كتك مصحابة walijadiliana na kushindana katika mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatokana na mti gani. Mimbar aliyokuwa akihutubia Mtume katika msikiti wake ule wa Madina, min ayi udin hu, walishindana inatokana na mti gani. Sali akasema min tarfa il ghaba, ni katika tarfa ya ghaba maporini. Anasema ni mti ambao unafanana na athil, illa anna al athla a'zamu minhu wa manabituhu al ardhu sabiha ka ardhi al madinati al munawwara. Ni miti hiyo ambayo inatokana inazalika na kumea katika ardhi ambayo inachangarawe kama ardhi ya Madina an-Nabawiya. Waqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alayhi, anasema Sahal, nilimuona Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesimama juu yake. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu, akaleta takbir na watu wakaleta takbira nyuma yake. Wa huwa ala al-mimbar, na yeye yuko juu ya mimbar. Thumma raka'a, kisha akaruku. Fanazala al-qahqara, akarudi nyuma. Hatta sajada fi asli al-mimbar, mpaka akasujudu chini pale ya mimbar. Thumma aada, kisha akarudi tena. Hatta faragha min akhiri salatihi, mpaka akamaliza mwisho wa sala yake. Thumma aqbala ala an-nas, kisha akawaelekea watu. Faqala ya ayyuha an-nas, innama sanatu hadha litatammu bi wa litalamu salati, enyi watu, nimefanya hivi ili mnifuate na ili mjifundishe sala yangu. Wa litalamu salati, na ili mjifundishe sala yangu. Mtume aliswali juu ya mimbar, masahaba wakawa wanamwangalia kwa ajili ya kuwafundisha. Baadaye ikawa anasali chini pale kama kawaida, lakini kwanza mwanzo Mtume alikuwa akiswali juu ya mimbar kwa ajili ya kuwafundisha masahaba swala yake, na kwa ajili ya kwamba wamfuate. Maamuma wanatakiwa wamfuate imamu. Kwa ndo Mtume akamwambia innama sanatu hadha litatammu bi wa litaallamu salati, nimefanya hivi ili mnifuate na ili mjifundishe sala yangu. Katika faida za hadithi hii, tabahuthu tabi'ina fil ilmi wa adabuhum fil rujua ila al-ulama alladhina akhadhu man qablahum au min qablihim. Tabi'in, jinsi walivyokuwa wakitafuta ilmu na adabu yao ya kuwarejelea maulama ambao nao wamechukua kutokana na walio kabla yao. Ni lazima mtu kama alijui jambo awarejee maulamaa na kuwauliza, asifanye mambo kwa fikra zake na kwa anavyotaka yeye. Hii ni adabu Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha. Kama jambo hatulijui tuwaulize maulamaa. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mtu asijifanyie mambo kwa yeye anavyotaka na kwa hawaza nafsi yake, lazima aulize maulamaa. Idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitun ila akhir hadhihi al-aya. Ni adabu Allah ametufundisha waislamu kuwarejelea maulama katika masala yetu ya kidini. Jawazu irtifai al-imami 'ani al-ma'mumin fi as-salati lil-haja, kufaa imamu kuinuka kuliko maamuma katika sala kwa ajili ya dharura fulani. Imamu kuwa juu kuliko maamuma katika sala kwa ajili ya haja na dharura. Kataalimihim kaifiyata sala, kama kuwafundisha watu namna ya kuswali, kama alivyofanya Mtume akaswali juu ya mimbar. Kwa hiyo hii inafaa kwa ajili ya mafunzo. Watu wakishajua, basi imamu anaswali chini vile vile. Fa illam yakul lihaja fayukrahu, ikiwa hakuna haja imamu kuwa juu, hapo sasa itakuwa ni makuruhu kuwa juu imamu. Lima rawa Abu Dauda na Hudhaifa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha amma ar-rajulu al-qauma fala yaqumanna fi maqamin arfa'a min makanihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu akiwakalia imamu watu asisimame mahali palipo juu kuliko mahali pao wale maamuma. imamu asifanyiwe steji akawa anaswali juu ya steji kuliko maamuma, wote waswali sehemu ambayo ni sawa sawa. Jawazu alharakati liyasira lilhaja fa innaha la tadhurru salah, kufaa harakati ndogo chache kwa ajili ya dharura, hii haidhuru sala. Kama alivyokuwa mtume akishuka na kusujudu chini, akimaliza anapanda kwa ajili ya dharura hiyo ya kuwafundisha masahaba sala. Wujubu tibai nabii sallallahu alaihi wasallam, pia katika hadithi hii kuna wajib wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna afaalahu min sunnatihi allati tuttaba, vitendo vyake ni katika suna zake ambazo zinazofuatwa. Wa yuhafadhu alaiha, na kudumu juu ya kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na suna zake. Wa fihi husnu taalimihi sallallahu alaihi wasallam, pia katika hadithi hii kuna uzuri wa mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu jamaa baina alqawli walfi'l alladhi yusawwiru lahum bihi haqa'iq alashya, alikusanya baina ya maneno na vitendo ambavyo vinawasawirishia hakika ya vitu. Kwa hiyo uzuri wa mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fihi dalilun ala jawazi iqamati salah li ajli ta'alim, pia kuna dalili ya kufaa kusimamisha sala kwa ajili ya mafunzo. Yani wakati wote mtu anaweza akaifundisha sala, iwe ni wakati wa sala au sio wakati wa sala, inafaa kwa ajili ya kufundisha wanafunzi. Wa annahu la yunafi al-ikhlas wal khushu, na hii haipingi ikhlas na unyenyekevu, bal huwa ziyadatu ibada ala ibada au ila ibada, ni ziada ya ibada juu ya ibada nyingine. Kwa inajuzu kusimamisha sala katika wakati wote kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi namna ya sala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu alam. Thank you.